ostvariti sne. Sve što imam u torbu je stalo, s Bogom ljubavi gotovo je sve. Sve što imam u torbu je stalo, s Bogom ljubavi gotovo je sve. Sve što imam, sve nestaje, sad se ruši. Sve što imam, to je samo bol u duši. Sve što imam, sve nestaje, sad se ruši. Sve što imam. Sve što imam, sve nestaje, sad se ruši.